Tafuna inchi hata wabunge wa CCM wameumbuka sasa, walisema Dr. Sila hana nyaraka sahihi. Hizi ni kauli za wale mafisadi wa inchi. Yo yo yo yo yo yo yo yo. Mafisadi lukuki, inchi haifa hidiki, mafisadi ya nakula. Fanda kule Buzwagi, Chadema ikaona. Zito akasimama, kueleza ukweli. Bunge la watumiwa he, ufisadi wa inchi. Lika msimamisha, mheshimiwa Zito. Zito Zuberi, Zuberi Kabwe. Mafisadi hawa tumejionea wenyewe kula bioti mabilioni ya fedha walivyojigawia. Sasa tumechoka, tumeanza kukimbiza. Mafisadi bado lazima tuyangowe. Kila kitu kimepanda, wanyonge tunalia. Mafisadi yanasaza, yanaanza kufuru. Mabilioni ya fedha wanaita vijisenti, vijisenti, vijisenti.